گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیات شریفه 5 تا 16 از سوره مبارکه عنکبوت با صدای استاد ابوالعینین شعیشه به مدت 13 دقیقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ in Slowly.